الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار الذين آمنوا على ربهم يتوكلون الله رب العزة قبل طرفنا دس عظيم الشان كتاب را لگل چاغوای چار سمی پدی کې جمع کړی دي که تاسو بیا څه ضرورتي او ځان لپاره کې ګوره نو دې قران کې وګوره دغه تاسو هر څه شته د دنیا ضرورتونه او د آخرت ضرورتونه د دنیا نعمتونه او د آخرت نعمتونه او که ده دینا پلشوه او ده دینا مخوالو نو ایس با نوینه ایس با نپیجنه ده ایس نو خبر نشه او که خام خاتاسو او رئے نو با طول دروغی طول با بی اعتماد کاری بی اعتماد خبری بی نو اللہ رب العزت مسلمانان باندې دا ډېر لوی احسان کړی دی چې دا ځکه کتاب نازل کړی دی چې دی پاره کې څومره کوشش کوي څومره مطالعه کوي څومره زده کړه کوي دومره با ورسره د دې نور محبت زیاتیږي دومره به نور شوق زیاتیږي زکه دی به دی یوی مسلې د پار ګوري دی یوی خبرې د پار ګوري سی اوس ضرورت وی هغه کې و نور ډېری خبر اخکار شي چې دا وی و دې تړې ضرورتو نیو طرف ته خدا ډېر لوی احسان او ډېر د شکر مقدا بل طرف تا چکم خلق داس محرومت ارشوی دا جزان اوغی دا دی قرآن سو حق ندی پی جندلی سو معلومات ندی کلی نی پخپلت دا کل دی نی دا بلن پا صحیح طریقہ ورے دلی دی اوغی دا سو محرومت ارشوی دا جزان ناویس تیس پتون لگی دا چه اللہ مونگل ستیار کری دی اللہ مونگل قیامت کے او آخرت کے سرا کئی نو خبر جزان دا دینا دینا خبر پوجی باندر دیر لوے نقصان شوے دی او دی مسلمانانو کلی دی ځان سره اوس چې پتا وته نو علم ورته نو چیرګنی الله رب العزت په موږ دومره مهربان دی موږ سره دومره احسانات کړی دي ازمونږه دومره قدر او عزت کوي دین نو خبر چې نو خبر ناغي نه منځونه کول شو نه نور عبادتونه کول شو روجه خو بیا ډیره ګرانه او چاغي وی چې کومې غاړې به نیسو دې دې نیو چلو ولوم نو ورته دا ډیره ګرانه واوی تا وسوم چې کوم خلق محرومه دې د قران نه هغه نشي نیوي کن خو جزا چې هغه ته پته نشته چې دا روجه څه شي دې څه شي نه دې دا مونږ سل نیسو زمونږ دې سرکار څه دې نوی خبر کنا نو جیو جناری وی اسی زان لسل تکلیف ورکو او زان باندی رزق بندو فتا قوتا نشتا کنا خوا بلکل مثال دا سی دے لکه سمر خلق واسطا سو پدی جون کے خود کوشی کلی تاستو معلومی چیر پلانی اکڑا پلانی اکڑا اوز داغی پسو جکڑی دا دنا خبر پو جوان چگی تا آپ لطیار دا او پخپل خیال باند چی داغی دا خیال داو چی بس دی دنیا کے ہو دیر سخت جون دے ہو دیر سخت پریشانی داو دا جوان خو جوان نده و دا دینا مرک خده اجور بس حوالتا خو بس چه ملوشنو بیغم بشو پا دیتان کلار پتا خو بوتا لگی دلی کنخا خوص ارچا تا چه خیره کئی اغبا اللہ تا علمی خواه کاغی تا دا مسئلہ معلوم ہوئے چیہ سڑی ادا جون کا ڈیر خراب شی او ڈیر لند تنگ شی اڈیر دا پریشان ہے شی نو دا آغا زینو خدے کنا زکا خجتا پس باندی زان قتل کو نو دا غیر وزی نو تر قیامت پوری اقا کار کے اقا کار وکے نو روڑیتا جتی نو چیتا جتی نو عبوتا جتی حل دا خنور سو نشتا و چه تا پس بانده زان وجل ده نو بس اقا سوا دا پکیلان ده گرده اغا سوا ده زان تا تماچنی ولی ده کپرهتا اڈز با تیو باسی بیا بروغی گیا بیا با تینا اڈز و باسی او سا غطا کدا پتاوی اغا با چری دا کار نکو او هدي و جنوکل چې دې دنیا دې مشکلاتونه دې غمونونه دې جنگونو جګړونه او دې پریشانو تاوانونو نه خلاص شوم په دې کې تل وکنا نو زغه حال دغه مسلمانانو هم دې چې ته خپل اخرت پته نشته هغه ته اخرت کې د الله رب العزت دا غی نعاماتو دا غی احساناتو او دا غی دیر خیستا مقاماتو او دا جنتو نو اتاو تا نشتا دی دا غی کار سدی چی منزو نکی روجی نیسی زانو نکڑی دا خواغ سو کئی چی مخی تصوی نی او دیر لوی اعتمادی لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم يخلق تاسمه داس کتاب نازل کړی دی چې پاغي کې استاسو دین دی پاغي کې استاسو علم دی پاغي کې استاسو تعریف دی پاغي کې استاسو د ټول ژوند خلاصه پرته دا موجود ده نو دین ځان خبر کئ چې خپل دین ته خپل عبادت ته شوق پیدا شي. دین ځان خبر کئ ها ځکه الله رب العزت وی چې کوم مسلمان په دې ژوند کې په دې دنیا کې د الله رضا لپاره ځان معمولی غونته سخت تیر کړه او د الله رضا لپاره مقابله وکړه د خپل نفس سره دا مقابله ده کوم دامن چې په روان یو شل ورځې مقابله شو خو ځانورم په خیر خیریت سره تیر کی دا شل ورځې ټول مونږ په جنگ کې تیر کړې ولی نفس وی یره هوتګه ما نفس وی یره زدا سه یو مپ کوجه کې وګوره سرمن نه مې سه جوړ شو دا شکل نه مې سه جوړ شو خلقم چې وته ګور نه لکه دا روجه مونږ هم نسو خو دا ته ډیر خراب شي وای په جنگ کې اسو نن سر ویږي کنه دا سم خبره ده دا وجه دا ده چې د نفس سره مقابله ده خا نفس چې ته دې تغاړه دی چې هو بو تا ګورا او سکېما خوراکونو تا او کبابونو تا انځانو تا او هټکو تا ګورا او خورېما نفس دانه برداشت کوي کنه خدای انسان و سره مقابله کوي چې ګورا کتار سوې کنه کمرې او کچوي هما خپل رب سره وعده کړی دا چې دا یو میاش با استاد رضا ده پاره پل خواهشات پریزم چې ظلمې سوالي او نفس سوالي او خپل وجوهات او ضرورت په پریزم دې لپاره چې الله رضا شي نو کله الله رب العزت دې بنده تا داسې خوش خبري ورکړي چې والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين هغه کسان چې مؤمنان دي او ورسره نیک اعمال کوي د الله رضا لپاره په ځان باندې سختي تیری مصیبتونه تیری الله وی زه به سره یو ځای چل کوم چې لندخلنهم في الصالحين زبدي انبيو سره مرګره کم زبدي صدیقینو سره مرګره کم چکم نیک خلق تیر شوی دی او پاک خلق تیر شوی دی زبد لاغی مرګرتیا درکما لاغی مرګرتیا په کرولونو نه حاصلې دا د مال او دولت شې نه دی کله ټول دنیا خرج کې نشی کې دی دا صرف په دې حاصلې کې چې الله رب العزت و یوم یتو الله والرسول اولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هغه چې خپل ژوند تیر کوم د الله د قانون د لاندې او د پیغمبر د سنت د لاندې دی وا قیامت کې د انبیایو سره مرګري صدیقینو سره مرګري د شهدا او صالحین سره مرګري اگر کده توازن چې الله څخه دا غیظ مارګرتیا لایق نیمه هغه ډیر پاک خلقو هغه استاد رضا ده پر ځانونه قربان کړی دي مالونه قربان کړی دي کورونه پریخي دي هجرتونه کړی دي نماز کړی دي ما ته خو ډیر ځان بڅکاری چې هغه سره ناشته ما ځان ته وګورم ما سکړی دي الله رب العزت وی چې تا یو دوه کار کړی دي کنه چې تا د الله او تا د رسول باز دا چې څوک کی کنه مری د دې لایق شي چې هغه انبیا او سرکینی او نیکانو صالحین او سرکینی دا زمره خاصه دین دی دا زمره عظیم شان کتاب دی ولیکن دا اغا چا تعظیم و شانخکاری چی ویوری وگوتا کیزیم بس چی دا دی کسی دی سن دی کنا اغا زدکل خلا دیر لوی کار دی خوچو دور خام خاچر تواوری کٹولی واوری نوری دنو نیمی واوری سبرخا دا قرآن دا سی شان دی خوا چی اغا مسئلہ او غا سبق او علم پا دی که هر زی رازی هر زی رازی چه اللہ و تتا غا خپل تعلیم در کئی چکا دما خبر دی اومن اللہ مذیب اکے خوشحال بے دیس نبا خبر نی توبت خوبت او سوز علی دا آیت قرآن کی ذکر کرے دی چه ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ چی ایمان راولی عملی کلی منزنے کلی زکاتنے ور کلی نو اللہ وی دید پارای وزنہم شتا دخپلو عمالو نبا یری پا دیبان دیو نبا غم جنشیم لا خوفن علیم ولا هم یحزنون نبا یری پا دیبان دیو نبا غم جنشیم هر دی که دا بیانی دا دو خبری کئی دا ولی ذکر یو انسان چه دی دنیا نرخصتی گی پا دی نیتا باننی چه اللہ والا مقرر کلی دا دا وست چکم آوازو نکی گی د سره دو یری بس دو غم ایور سرا یو پا دی پسی خپای چی مال را نپاتشو کور را نپاتشو اولاد را نپاتشو دو دنیا چی سور ما خوارای کلیوی او سور امی زند سرا جمع کلیو ناغر را نپاتشو نویا خدای زبادا جون سنگتی روم دو دیر اگرانی وستی او بنده د خپل کور نه چې اسی دی او شپې د پاره بار پاتې شي کنه اسی تلی چا کار لا ول تکي سترګي پټي شي توبه توبه او بیا ویښ شي نو څومره پریشان دی چې خدای به ان چې ټول جون بیا داسي چې څوک وسره نه وي ابل وسره دا غمي چې التزم التا نو چه علتا بس آلیا علتا خبر دیر اگرانی دیوی مونگا وری دلی چه دا آخرت خبر دیر اگرانی دی دا دو غمی ور سرم نلال بلزت و تووی چه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ند آغاز یرشت پتا بانده چگنی قبر بگرانی حشر بگرانی قیامت بگرانی اگا طول سان دی انا با پا دی دنیا پسی غم جنیم چی ما ندا پاتشو تا نس پاتشو کچری دا نپاتشوی پا دی پسی با غم جنیم نا دیر لوی شان دی دو مسلمان چی قرآن بیانی بارے فاللہ رب العزت تی مونگ لوخ را کی جزان تی نخبر کو دادا مونگ زکر شوق نشتا قرآن سرا او دین سرا و عبادت سرا چه مونگ ساوری دلی دی کنده و چه یو بنده تا مخی تسکی دی کنه بیا چه ارس پیوڑی ناو تیاری چه اس مونگ مخی تاغس ندیغی چه اللہ بیان کری مونگ تا چه دیو عمل دیو یو عمل سمراجر و سواب دی چه پیغمبر وی یو زما یو سنت جوان دے که زما پا یو سنت عملو کم پا یو سنت چه اغا سنت ستا پا معاشره که نو اغا سنت ستا پا عزیز ولی که نو ستا پا رشتہ داره که نو بلکل خلق نو خبر لیکن تا زدکو ترالی قرآن تکین هستی قاری سیب تکین هستی حق پرست تکین هستی او اغو ما شمانو تا زیارت پرد باندی بیان کونو دے پکیوی ما شمانو تا ترغیب ورکی تربیتی پروگرامی تربیتی ناغی کی و تداوی چی ما شمانو کل کور تا زین ہوئے چه السلام علیکم دوائے او که چه آواز در نکو پلیل تا خوم خیر خیریت تکنه اگی بانده خدا آواز ناشناو لگیدو چه مون خو چرده سه نزیویلی چه کور تراشو دو مون خدا عزتو چه کور تبراتلو نیو غط کنزل باکاو ناگی بانده ام داک نو چه اگی لزور چل نورتو چه تاله جواب در کلوه نو تا پخپلو وای چه وعلیکم السلام دا سنت تی کنه خواه نو خیر دی چه تی یو دلوه دو دلوه نو مدرسه با جاری شی کار با چالو شی خواه نو چه تا دا یو سنت جوان دیکو نو نبی علیہ السلام ویستاد پار دا سلو شهیدان و ثواب دیم دا مثال پتا ورسر نور خدا سی دروز روز بسور سنت جوان دی که پجستا و تا مخا شو خواه اللہ دی و تزمونگا مخا کی چه مخشی نو بیا کار گران نی خودمون و تشادا چو کان الکافر علا ربیه زهیرا اللہ بید کافرانو ما تشا کرده از دنیا تا مخش کرده نو سچ چه لک دی سرخا دا سگران کار نده نپی دا بندن وخ لگی نپی دا دنیا کارو نپاتی کیگی نپی دنیا نو کری و ڈیوٹی پاتی کیگی نا دا داسی دین ده دمرا آسان دین ده او بیا چې دا سه عبادت چې په دې روزه کې څومره سنت ژوند کیږي د پیغمبر څومره سنت ښا چې جدا جدا د ذکر وخت پکې جدا جدا د دعا وخت پکې چې په خپل وخت باندې کې کنه او نن شپې له پکې د اعتکاف وخت کنه دا پکې لار ډیر د مزې کار دی زکه دا اخیری عشره دا کنم ارنبه عشره خود مغفرت دا پاروان چه اللہ بکی گناهون بخی بیا غدوه ما دا معفه دا پاروان چه انسان خام خواد پا دیکی باتی نزیاته کمی شوی نو غم اکی او دا اخیری خود رحمت دا پارو دا دا خود مونگا عملو ندی او دا اللہ اجرونا و ثوابونا و عوضو ندی چی مونگ لے راکی کنا نو نبی علیہ السلام زکا پا دی روجہ کی پا آخری لسو کی که ناس تا پڑنبو کی نا آخریو کی زکا دا دا سی روز دوی آخری چی دی که ار کار سپاشی و معاملہ سپاوا کاتا پاکشوا چپا کا شو نو دا بیا ډیر دا الله سره د نزدېکټ مقام دی زکه وی زدي دا مطلب چې دا بندا چې الله درزاده پاره کم مهنت وکم کم مشقت وکم نو سراغ نو الله ځان تر نزدېکم او چې دل تراشه چې دې اجر او ثواب دل در کما هغه الله تعالی لم ځا نزی وجه نوی اعتکاف کے اصل شے ناستا دا دخپل معتکف نا ببار نزی تازه چه چاپی رسورا دے ستاز ناستی دیتا معتکف ہوئی کنا بید ضرورت نا ضرورت ام دگا دے چه او دس چار دام دا ضرورت دے خواه نور جنازی لبا نزی مریض تا پوس لبا نزی سمر ضروری سیزو نزی خواه ولی اگا حقوق دیتا نرسی کنا تا خو جدا ناستر دا وستا خدای سر مناجات تے و مشورہ دا دینا ضروری کار بلشتے نو اصل شیپ دی که ناست اس ناسیا اس موائی چی نظر دی خوب پاکی کوا خو بی ضرورت با دینا بار نزی کنی اعتکاف بده خراب شي نو دا ضروری خبره دي تمخ کې سوچ کول واړی ښا اوس دا خو د انسان خپل طبیعت ته او تقریبا دې په دې کې نیولوم نه دي چې لکه مونږ درس کې ګورو کنه چې بنده براشي او کی بنیو قرآن براوالي خو په شوق باندې کنه چې دا سلس بجی شي نو بیا به کار خرابي تک دا ناست عادت نه وکنه نو خیر څه نیول نه دې په دې باندې د بنده خپل طبیعت ته نور ناست باندې شي کوله نو لال راشي پکې وګرځي راو ګرځي نو دا خو خیر دا خو درس دی دا که کې ناست ته کپاسې دي وګورځه کې دا چلونو کې نو مخ کې سوچو کا چیره که چیره ما تا دا ناس تا گرانه ای که نا بیا سلاس دان لکار گوره ما چنیت دا کومه چه اعتکاف کومه او دا غی حق نشمه دا کوله که نا بیا سا ضروری نده زکا پا دین که دیر کارو ندی عملو ندی چه غی تا فرض کفایی وی فرض کفایی ستا وی بچ په یوځه کې کسان ناس دي کسلور دي کپینز دي کلس دي کشل دي کاتیا دي او کسل دي ارسمر دي چې د جنازې لانو شو از دین یو تن پاسې دو د نور غاړه خلاص شو چې ته فرض کې پایو وي کنه دغه سي په دې محله کې 400 خلک دي په سونو باندې او پاره کې یو تن اعتکاف تکې ناستون د نورو غاړه خلاص شو ها دغه سي په کلی کې څومره خلک دي او چې کله په یو ځای کې جهادي خپل ملک نه بار او دغه کلی نه یو تن لاند د نورو غاړه خلاص شو دا ټول په فرض کفایي کې داخل لکنه نو سلوت لازم ندی پا خلقو چا دیر کسان پا جماعتونو کی سوک پانزوستا نا ناستی سوک اتیاتا نا ناستی نو سیدہ پا گرانا کسا نقصان نشتا پا بدی شرط باندی چا پابندی کولی شی دا اعتکاف حق دا کولی شی نو سکاگی یو بل سرگب شب لگی ایو بل نولی دلی او پا دیر خزے کی یو دیشو او غیظ دنیا خبرې کین دا خو اعتکاف نشو دی له خو بخرا کوم دن ناراضی ارس بدن ناراضی د دې د وته اجازه نشته ده نو دا غاصل شی ده کنه الله رب العزت وی او چې د اخرت هغه سخت تو ګوري یا د بخوانو خلق او عملونو تو ګوري هغه قربانو تو ګوري نو زمونږ دا خو هیڅ نه دی په مخ کې مونگ دا خوبا دی باندیس تکلیف نمی لاوی گی خواه او کمی لاوشی نو آغا اسے نده محروم کی گو نداغی نا دا مطلب دا قرآن کریم چلان بل عزت وی قرآنو گو رے دخپلو عملونو عوضونو گو رے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوی انہم من الجنة غرفا چاچی ایمان راوڑے انہیں کامالی کریو اللہوی جنت کے بولا مانے ورکم غرفن چتونا پر چتونا تجریم انتحتہم الانہار التو پک نہرون روانی نعم آجر العاملین اللہوی چلے صفت کی کنا اللہ سوئی یروی سخہ استد اجر دی عمل کون نو چې هغه وی څه خاست دي نو نو په عقل کې ناراضي او ذهن کې ناراضي کنه ها ډیر خاست دي اجر د عمل کوونکو عمل څنګه کړل الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون په هر سخت باندې صبر کړل برداشت یې کړل تحمل یې کړل او کار څومره مشکل وان وزکه کول شو چې والا ربیم یتوکلون بس وی الله مالک دی نو مسلمان خدا خبر ډیر قیمتي ده ښا چې کته ته یو عمل وې او هغه باندې ګرانی نو هغه الله زمره لوي او صلی ور کړی ده چې هغه وی الله مالک دی هر څه ډیر دی خدای به خیر کی دا مسلمان خبره ده ښا دا بل چې خپل نه نوري دا خبر الله صرف مسلمان ته نصیب کړی ده او دام نشته دي حضور ای کې اوسله د پینځل سو کالوی روزه نسی او بالغ شوی نو ته اجازه ته د ډیرو خبرو کمانځ ته مخ کیږي نو سو ګنا نشته دي که اعتکاف تکینی نو سو ګنا نشته دي کمخ کی ودریږي او ختم کوي نو سو ګنا نشته دي ځکه دا مقام دې کنا دا الله مقرر کړی چې په دې وخت اورسه نه باز تا باندې اوس عبادت لازم شو او ست د هر عبادت او عمل لایق وګرځې کړه او دا خو به ډیر خو وخت دی الله دې هر چاته نصیب کړي او الله دې هر چاله توفیق ورکړي چې په دې ځوانه کې د دین کار شروع کړي زکاہ سالی کوئی در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری است زوانے کی توبہ استل دا خود پیغمبر اخلاق دی وقت پیری گرگ زادہ میں شود پر ہے زگار چی بڑاشی ہو توبہ و باسین ہوئی شرم خم چی بڑاشی نوئی یا خدا بیاوا نور روانے بنکو مخا نور ظلم زیادے بنکو مخا نو دا خو وخت دی کنه او قران کې څومره اولیاء ذکر کوي او لم تداري تعریفونه کوي نوم دا وی چې نوم فتیاتن دا یو څو ظلمیو یو څو ځوانانو یو څو بالغانو امنو بربهم په خپل رب باندې اعتماد پیدا کوم وزدناهم هدا اللہ ایمال توفیق ورکم ما نورم مضبط کل ما روم داغی دزلون ناشکونا و شبہات ویستل اصحاب کهف یادی چاگت زمانی دا سرداران و زامنو چاگت وقت کی بادشاہو ڈی سیس دا نمونہ دا وقت نظالمان را دا خلق دکا نخوا چی ڈی می پکی رازی نو آغا دا خالد ڈی سی سو یا دا قیانو سو بادشاہو او اعلان کلیو چکہ سوک دا دی خبرین انکار کی جددری خدایان نمنم عیسیٰ علیہ السلام و مریم و روح القدس نبت دا حکم دار چی شوٹی ہے کہ سزائے موت تے دا اللہ شان دے بس لکل فرعون موسیٰ داغی خلقو کی چی دسر بناستو پا اخپل کابینہ کی چی سوکی وزیرانو سوکی مشیرانو نو داغی زامنو یو وطنا اگی یو بل سر رانیز دیشو پیر دا دونگ دا خلق چی کم کار کی داو غلط کار دے اللہ یاو دے اسمانو نازمکے پیدا کری دی ادیوی چی دری دی یر امون خودی سر نور مرگرد خوراشے چی ور سر لرشو او بیان بو تاو کو همون دا حق دی چې دې ته بیان وکړه ځکه زمون ذهن الله کو لاو کړی دی او چې دا چا ذهن الله کو لاو کینو پاغدا فرض دی چې هغه نور ته وی چې وی نه چې دې خو ظالمان په تیار کې پرتی نورالو د بادشاہ دربار کې او درې دا وی ربنا رب السماوات والارض وی او خبره کو هغه ټولو غوونه او چت کړ کنه وی غدا دا چه رب زمونگ رب دا سوانونو دزمکو دیم مونگ بغیر داغن بل چاہتا آواز نکو فریاد نکو او که ووم که دیر لوی دروغ باو آیو بیانو بادشاہو تاوی چکتاسو دا دی خلق و زامن نوی ننن ما پانسی کولے و دا دی دو جنم دا سبا پور محلت تی کدینام توباوی نستان تاسو با سزای موتیم ناغی راجم شو وی ډیر خو کړو سبا پورې مهلت راکړو اوبس مشوره وکړه هغه یو پکې چرته ګډي بي زی پرې شي وي هغه ما ته زه معلوم دي نو لاړو دی یو غر په لمن کې زه او دا سړی ډیر خاستا اوبس باغې کې پرې واتن الله یې ما په خوب راوستن تا داولیا کرام دي چې د دې وخت نه دین تلاسو اچي او د دې وخت نه نیک عمل شروع کړي او د دې وخت نه خپل ګناون نه توبه وباسي دې تاولی کرام وي. خو موږ په داسې معاشره کې پیدا شوي شکر دې چې راووتو تینا توبه چری کې به ولی چاته وي چې ذاتي او کالو بشو وګونو به کار نکاو سترګو به کار نکاو انور به از دین نه خو به دومره نو خبر د دین نه کنه توبه توبه چې دا چار دام په ځای کې وسنجا تکې ناستو. اچھا چا بسوی ها دادا الله ولی دې تا هډیر بزرګ انسان دلته کلو کې بزرګي ز کم ځای نه رااله بزرګي خو پنې کا عمل کیږي د سکړی دي ته ټول عمر چې تیر کړې نه وي هغه ظلمونه واه مونږ نشو ویلې ښا دا هوځ دی چې ما ترانه نه وات ښا نو قران مونږ ته یو سوې او معاشره بل سوې دا معاشره و پریزو دا معاشره زمونږ د پاره تباہ کون نه ښا او عذبکو اللہ سرا چی اللہ مونگل دا قرآن سینے تراولی مونگل توفیق راکی چی دین خبر شو بس دا مونگ سر مرگرتیا کئی دا قرآن دے مونگا پلار کی نپری دی دے با دا جنت دروازی پوری مونگ سر زی نمونگا آگا مرگر سکو چی مونگ پلار کی پری دی پنیمگر کی ام دا سی پری دی آخو دنیا داو دا دنیا رسم و رواج دے چې نبی علیہ السلام وی چې مړې وړي خلق مقبره ته ناغه سره درې سيزونه لاړ شي یو سره خپل خپلوان لاړ شي ا مقبره ډک کړی ابل و سره لګمال دولت لاړ شي دا گاډه دا سيزونه ترمونه او ګیلنه او دا چوړیا کا خیبل چې دا مال دې کنا دا سره لاړ شي ابل و سره خپل عمل لاړ شي خان نو دا دو بی افادی نو دی تیراشی واپسا دا غصی پریدی خواب او اگر یو افادار دی اخپل عمل نو سر پاتی شکا نو اللہ دی مونگ لدا اگر عمل توفیق را کی چاہا مونگ سر افاقی کنا خواب اللہ رب العزت تی قرآن زمونگا سنو کی راولی چی خبر شو چی اللہ مونگ تصوی مونگ لے ستیار کری دی مونگ لدا دیو یو عمل سمر بدل را کئی نو نور با علم تا و دین تا شوق پیدا کی خواه پاخر دعوانان.